राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2013 पंत अनुसार 3 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडाकोटे वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम बात आई क्या मन में, कोई पूछने की? जी कई बार ऐसी स्थिति मालूम देती है, जैसे भगवत प्राप्ति हो गई हो। अच्छा, कई बार ऐसा मालूम देते बिल्कुल ही नीचे है। और इसमें पूछना क्या है? पूछना है ये समस्या क्या है, ये समझ में नहीं आ रही अभी। ओके। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं पूर्णता वो हो गई, ऐसा मालूम होता है। और कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इतने वर्ष हो गए फिर रीते कोरे बैठे हैं। ये बात होती है तो ये बात क्या है? ऐसी बड़ी बढ़िया बात है ये, जो परमात्मा प्राप्ति हो गई ये जो आता है ये बात सच्ची है। एकदम परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई ये सच्ची बात है, क्योंकि परमात्मा अप्राप्त होता ही नहीं। परमात्मा को हम कह दें कि आप जोर लगा दो जो मेरे से अप्राप्त हो जाओ आप, और ताकत नहीं है अप्राप्त होने की। परमात्मा में सामर्थ्य नहीं है जो हमारे से अप्राप्त हो जाए, और आप में भी सामर्थ्य नहीं है जो आप परमात्मा से अलग हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा को प्राप्त हो गए ये बात एकदम सच्ची है। अब कुछ नहीं हुआ कब होता है कि जब संसार को हम सत्ता देते हैं मत्ता दे देते हैं। जो नाशवान पदार्थ है उस नाशवान को अविनाशी मान लेते हैं, मानो सत्ता दे दे, सत्ता है तो नहीं इसमें, ये संसार दिखता है इसमें सत्ता है नहीं, इनका होना पर नहीं है। नाशत्व भी देते भाव असत भाव न भी देते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, इसको सत्ता दे देते हैं। और सत्ता दे करके इनको इच्छा कर लेते हैं तो उस समय मालूम होता है कुछ नहीं मिला भी, कुछ नहीं मिला। असत को सत्ता देकर महत्ता दे देते हैं, संबंध जोड़ लेते हैं, तो मालूम होता है कुछ नहीं हुआ अभी तो कोने ही बैठे हैं। तो इसमें क्या है कि असत को सत्ता ना दे, व्यवहार सब करें फिर सत्ता न दें, और सत्ता दे तो महत्ता न दें, कम से कम महत्ता न दें। बड़ी भारी रुपया बढ़िया बढ़िया चीज है, भोग बढ़िया चीज है, दो चीज खास क्या बतावे, ये बिल्कुल बड़ा भारी बंधन है। एक तो रुपयों का महत्व मानना, एक भोगों का महत्व, ये दो चीज है खास बांधने वाली। इनको जो महत्ता दे देते हैं तो सफा रीते हैं, कुछ नहीं मिला है हमारे को। बहम तो होता है रुपये मिल गए भोग मिल गया, परंतु महान घाटा हो गया अगर कुछ मिला ही नहीं है। जब इनकी सत्ता आती है तो कुछ नहीं मिला है, और कुछ नहीं मिला मिलेगा नहीं कुछ भी। तो इनको सत्ता देने से ये दशा होती है, सत्ता देकर महत्ता दे के समझ जोड़ती है, बात है सत्ता दे महत्ता दे समझ जोड़ दिया, रुपये मेरे हैं वो मेरे हैं परिवार मेरा है ऐसा है, तो सफा रीते हो जाओगे आप। मार्मिक बात है कि लोग कहते हैं ये लाभ हुआ वो ही हानि है, हानि उसी का नाम है जो लाभ हुआ इस हानि है, ये मानते हैं लाभ। कैसे हानि कैसे है कि लाभ हुआ लाभ चला गया, हानि लाभ दो नाशवान में होते, अविनाशी लाभ हानि दो होते हैं क्या? तो लाभ और हानि दो मानना है कि विनाशी को सत्ता महत्ता देना, इनको सतर माता दिया तो कुछ नहीं मिला है, क्यों आप तो स्वयं हो सत और असत को आपने दिया महत्व, तो आपको कुछ नहीं हुआ, आपके कुछ नहीं पाया है, सब आदित्य हो सब। तो इधर इसको सत्ता महत्ता देने से ही दशा होती है। मनुष्य एक बहम है कि रुपया बड़ी भारी चीज है, महान पतन करने की चीज है, इसमें भी रुपया महत्ता नहीं, रुपया का जो महत्व मानना है, भोगों का जो एक सुखदायी बड़ा महत्व मानना है, ये खास पतन की चीज है। जब इसको महत्व दिया है तो इसमें रसे बजे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि आप स्वयं तो चेतन, ये है जड़, ये आपके साथ रह नहीं सकते, आप इनके साथ रह नहीं सकते, तो इनके साथ रह नहीं सकते और इसको अपना माना तो सफा रीते रह गए, ना आप इनके साथ रह सकते ना ये आपके साथ रह सकते, तो सफा रीते रहे ना, सफा रीते हो गए, बिल्कुल कंगले हो गए सफा। जहां धन को महत्व दिया कंगला हुआ, कुवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, बहुत चाहता है वो धरती है। तो ये धने जितने गए, आप क्षमा करो मैं तिरस्कार निंदा नहीं करता हूँ, जितने धनी है वो जितने दरिद्र है, इतने गरीब दरिद्र नहीं है, दरिद्र घटे धनी है घटा, जितने दरिद्र घटा नहीं है, उम्र में नहीं, पीढ़ियों में नहीं हुआ, 8-10 पीढ़ी में इतना घटा नहीं हुआ जिस धनी के एक दिन में घटा होता है, पीढ़ियों में घटा नहीं हुआ, कैसे होगा बताओ, 1-2 लाख 10 लाख का घटा होता है, 2 करोड़ घटा हुई हुआ पीढ़ियों में, कभी नहीं हुआ, कभी होगा ही नहीं, हो सकते ही नहीं, ये धनी आदमी में लाखों का घटा होता है 1-2 दिन मेरे में। तो ये घटा ही घटा है कोरा, इसको जो महत्व देना है, मैं धन की निंदा नहीं करता हूँ, धन की आसक्ति है धन को महत्व देते हैं उसकी देता हूँ, आप चेतन होते हुए जड़ को महत्व दे रहे हैं, स्वयं उनके मालिक होते हुए गुलाम हो रहे हैं। आज कोई लखीपति या लखपति करोड़पति का राजी हो जाता है, अरे तुम्हारी फजीती हो रही है, जानता है मेरी इज्जत बढ़ गई, करोड़पति ऐसा ये मेरी इज्जत बढ़ गई, तो जड़ से तुम्हारी चेतन की इज्जत बढ़ी है कि इज्जत घटी है? अगर तुम भगवान को प्राप्त हो गए तो तुम्हारी इज्जत है, क्यों परमात्मा का अंश आप हो, परमात्मा के साथ संबंध होने से आपकी इज्जत है, नाशवान के साथ आपकी इज्जत है, फजीती है या फजीती को इज्जत मानते हैं? करोड़पति कह दिया, सर्वपति कह दिया, राजी हो गए, महान तुम्हारी निंदा है। हमारे सत्संग में इतने आदमी आते हैं ऐसा, हमारे इतना चेला हो गया, तेरे समान पतन करने वाला कोई है ही नहीं, पतित है ही नहीं, ऐसा पतित है, ज्यादा आदमी आने से बड़ा हो गया, तो तू खुद तो नीचा ही राख, क्या ज्यादा रुपया से हम बड़े हो गए तो हम तो खुद नीचे ही रहे, नहीं बड़े नहीं हुए ना, छोटे ही रहे ना, समझ में आएगा नहीं, ख्याल में आया वाली बात है, हमारे चेला बहुत हो गए तो हम बड़े हो गए, तो हम तो छोटे ही हुए कि नहीं, जब चेला कोई नहीं था तो छोटे, चेला बहुत हुई तो छोटे, इसमें छोटा असली ज्यादा चेला होने से छोटा है, इतना कोई चेला नहीं, इतना छोटा नहीं है, वो स्वयं है, वो स्वयं की हस्ती है, जिस चेला बहुत है उसी चेला के कारण से हस्ती है, खुद की हस्ती है ही नहीं, कोई इज्जत है ही नहीं। ऐसे लाखों करोड़ों रुपया होने से हम बड़े हो गए, तो रुपया होने से बड़े होने तो हमारी भी फजीती होगी, हमारी कोई हस्ती नहीं रही, और पैसा हमारे पास है नहीं, हम है तो हम इज्जतदार हैं, क्यों हमारी हस्ती है, हमारा अस्तित्व है, अरे करोड़ों का अस्तित्व कहां बिचारेगा, और रुपयों की इज्जत है, उसकी खुद की तो अस्तित्व ही नहीं है, इतनी बड़ी फजीती है। तो वो फजीती की बात में मत आने से हमें कुछ नहीं हुआ, ये मालूम होगा, तो परमात्म तत्व की तरफ हो हम पूर्ण है, तो उसमें रहो आप हरदम, कुछ नहीं है तो समझना गया, अशुद्ध को सत्ता दी है, अशुद्ध की सत्ता और महत्ता दे दी है, असावधान हो जाओ, नहीं अशुद्ध मत नहीं देंगे भाई, ये शरीर है संसार है, ये क्या है, ये तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, कभी किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता। अब वो मिल गया तो मिल क्या गया, कुछ नहीं मिला है, मिल गया माज में नष्ट हो गया, तेरी फजीती हो गई, मिला कुछ नहीं, मिल गया करते है। आज मरे तो एक धागा भी साथ चलेगा। अरे भगवान का संबंध जितना है सत्संग कर दिया है वो पीछे रह नहीं सकता, वो सब साथ चलेगा, आपका ज्ञान साथ चलेगा। ख्याल आया कि नहीं? तो ये इज्जत नहीं है। आप चलो एक ही बात, एक ही दादा जी ने एक बात कही वो याद आ गई कि देखो हम जी रहे हैं, नहीं नहीं मर रहे हैं। इनका की बात नहीं मिली, इन कहा था कलकत्ते की बात, कहा की याद नहीं है, एक बात कही थी ना। मैंने पूछी थी थाने कौन सी अच्छी बात लगी, मरने प्रतिक्षण ये बात मेरे पकड़ में आई। तो अब बात है ना, मैं तो सच्ची बात है ना, तो मर रहे हैं तो हम तो मर ही रहे, तो मरे हुए ही हैं, है क्या हम? हम है ही नहीं, कोरा मरने के मरने के सिवाय कुछ नहीं है। मरने की कोई सत्ता होती है, कोई महत्ता होती है? जब वह हमेशा बस गांठ आते हुए इतना जी गए, अरे इतने मर गए और मर रहे हो निरंतर, क्या बैठे हो देखो मर रहे हो, तो मर रहे हैं तो अमर के साथ परमात्मा साथ ही हो जाओ, अमर हो जाओ सदा के लिए, सदा के लिए अमर हो आप, परमात्मा के साक्षात अंश हो तो आप तो अमर हो ही, पर आप अपने हो तो अमर हो। अरे किसी का सहारा लिया तो मर गए, शरीर का सहारा लिया, धन का सहारा लिया, कुटुंब का सहारा लिया, विद्या का सहारा लिया, योग्यता का सहारा लिया, मैं व्याख्यान का सहारा लिया तो मर गए। स्वयं चेतन अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि हो तुम कुछ से, तो इन साधनों से जो अपने को बड़प्पन देते हैं ये बहुत फजीती है, बहुत बेइज्जती है, बहुत खराब चीज है। देखो संतों से मेरे को बातें मिली है, मिलती है। एक बात बताओ, एक भलाई करना एक बुराई न करना दो चीजें है। भलाई करने में तो जोर आता है और बुराई न करने में जोर नहीं आता, दोनों का एक फल होगा। बड़ी से बड़ी भलाई करने का फल वही है जो बुराई न करने का फल है। किसी को बुराई नहीं करेंगे, बड़ा भारी फल है इसका। भलाई करने के तो फल हो ही नहीं सकता, कितनी भलाई करो भलाई। बुराई न करने से संसार का संबंध विच्छेद हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। बुराई क्या आ गई, नाशवान को महत्व देना बुराई है, भलाई है क्या? नाशवान को महत्व देना भलाई है। तो भलाई बुराई न करना, किसी का कभी तन से मन से वचन से देतन का वो दुख तुलसी पातक जरत है देख तो उसके मुख। किसी की बुराई न करे उस देखने से पाप दूर होते हैं। देखो एक साधारण बात याद आ गई, एक करोड़ एक अरबपति, आप अरबपति से आप मिलो, लोग सब अरबपति को देख रहे और एक बिल्कुल निष्प्रिय है, विरक्त त्यागी है, कुछ पास में नहीं, कोई मन में इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, ऐसे संत का दर्शन करे, दोनों का एक होता है दर्शन। अब मुझे तटस्थ हो रहे, मैं पक्षपात नहीं कहता हूं, त्याग की महिमा कहना का मेरा तात्पर्य नहीं है। वास्तव में शांति किससे मिलती है, हमें शांति किससे मिले, सुख किससे मिलता है, उपकार किसके द्वारा ज्यादा होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामायण के द्वारा जितना लाभ हुआ है, हो रहा है, होगा, उतना अरबपति खरबपति वो कर सकता है? कुछ नहीं है। उनके द्वारा कितना लाभ होता है, कितना फायदा होता है, इसका कोई पहचान नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती हरेक के। मेरे साथ बातें हुई है कथा करने वाला है, रामायण कथा करने वालों की, वो कहते हैं पैसा नहीं लाना क्या फायदा, लेने से पैसा वालों का भी उपकार होगा, नई वालों को मिलेगा तो फायदा होगा, न लेने से क्या फायदा। उसे युद्धी में हिसाब लिख वो समझ सकते ही नहीं। अरे रुपयों का गुलाम या क्या समझेगा तत्व को, तत्व को तो समझेगा तो संसार से उपरत होगा, वो क्या समझेगा, वो समझ नहीं सकता। बच्चों को आप खेल से ऊंची बात है समझाओ, क्या समझेगा, उस खेल में फंसे क्या समझेगा, वो बुद्धि मारी गई उनकी। नाशवान चीजों को महत्व दे दिया, आप समझे कैसे, दीवाला निकल गया समझगा तू तो। वास्तव में किसी का भला बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना बहुत ऊंची चीज है। भलाई करना तो क्या है, भलाई करना तो वो है जैसे टैक्स देना, आपने रुपये कमाए तो टैक्स देना, तो टैक्स देना कोई ऊंची बात है या बड़ी ऊंची बात है। तो भलाई का तो टैक्स है आपके ऊपर, और बुराई न करना असली तत्व है। परमात्मा के द्वारा किसका बुरा होता है बताओ, सूर्यदम सर्वभूतानां, किसी का भी किंचित मात्र भी बुरा होता है क्या बताओ परमात्मा द्वारा, तो सब ऊंचे ऊंचे वगैरह। तो किसी का बुरा न करना तन से मन से वचन से, देख तो पाक पाप से जाओ दर्शन करने से, तो उसकी इतनी बड़ी महत्ता है। ये भलाई इतनी महत्ता नहीं है, पर भलाई को आज देते हैं, भलाई में क्या पदार्थों का मूल्य है, पदार्थों को रुपयों को महत्ता देता है। तो जड़ को महत्ता देते तो पहले ही तो खत्म बनी है पहले, इसे ख्याल करो। तो ये जो उसमें ही हुआ है ये तब होता है जो आश्रुति होती है, कामना होती है और राग द्वेष हो जाते हैं, थोड़ी सी मन में विकलता आ जाती है, थोड़े मन से ही बात नहीं होती है, घबराहट होती है, तो धीरे मेरे में क्या हो, कुछ नहीं हुआ। ये तो तभी तो होता है, भी कुछ नहीं किया, इतना भी सत्संग किया, इतना किया, अभी हलचल वो ही होती है दूसरे जिसमें हमारे, उसकी हमारे जीवन दूसरे को होती है, तो हमारे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ कब, असत को सत्ता देते हो तब, और सब कुछ हो गया जब असत को सत्ता नहीं देते हो, सत को सत्ता देते हो तब, तो सत को ही सत्ता दो, असत को सत्ता मत दो। खूब विचार करो, देखो इन बात पर आप विचार करो, स्वयं स्वयं विचार करो, फिर शंका करो, बहुत लाभ होगा। ये मनुष्य अपना सोचता नहीं है, ये केवल बाहर की बात बातें सोचता है, अपना अनुभव करे तो निहाल हो जाए, तत्काल निहाल हो जाए। हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। ये देखो मेरे यही बात आई थी बैठा तब, कि भगवान ने कहा कि विज्ञान से तो ज्ञान कहूंगा, और मेरे को तत्व से कोई जाना, मनुष्याराम से सूर्य बताया, फिर बताया कि भूमि रापो नलो वायु, चौथा पांचवा श्लोक। तो आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति और जीव रूपी परा प्रकृति, दोनों प्रकृति परमात्मा की। तो परमात्मा के समान क्या अपरा प्रकृति हो सकती है, क्या परा प्रकृति हो सकती है, उसे समान हो सकता है कोई, दोनों में ही देखा जाओ तो अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन है। अब चेतन परा प्रकृति भगवान में लग जाए तो जैसे कोयला आग में रख दिया हो जाएगा, और अब ये जैसे खीरा पानी में रख दिया जाए, अंगारे चमकता हुआ पानी में रख दो क्या दशा होगी, और कोयला है उसको आग में रख दो तो परमात्मा का अंश परमात्मा में हो जाए, चमक उठेगा। अरे वो परमात्मा संसार में रख दिया, पानी में रख दिया, तो पानी में रखते समय कुछ नहीं हुआ, काला कोयला पड़ा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे वहां रख दिया जिस समय में, ओ ये परमात्मा परमात्मा मौज हो गई, आनंद हो गया, ये इतना फर्क है अपरा प्रकृति परा प्रकृति। तो परा प्रकृति होकर के अपरा के अधीन हो गया, ये सब कुछ खो दिया, मैं माता मैं धनी हो गया, मैं भोगी हो गया, मेरे इतने आदमी है, मेरे इतना चेला हो गया, मैं बड़ा हो गया, तेरी तो बड़ी भारी फजीती हो गई, बेइज्जती हो गई, क्या इज्जत बड़ी है इसमें। परमात्मा के हो गए, परमात्मा में स्थित हो गए, परमात्मा में एक हो गए, परमात्मा में प्रेम हो गया, निहाल हो गए। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का मुकुट मणि बने ऐसी योग्यता मनुष्य में है, वो जाकर के रुपये पैसों में भोगों में फंस गया। कितनी बड़ी हानि करी, कितना नुकसान किया खुद ने, अपना दर्जा कितना है। भगत मेरे मुकुट मणि, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा अपना मुकुट मणि बनाते हैं। इतनी बड़ी योग्यता, इतना अधिकार मनुष्य को भगवान ने दिया है, अब उसको छोड़ करके मामूली पैसों का भोगों का गुलाम बन गया। जैसे कुत्ता कुत्ती के पीछे फिरता फिरे, जो भोगों के पीछे फिरता फिरे, ये कोई इज्जत हुई है? कितना बड़ा पद दिया है, कितना भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, भगवान दास हो जाए, आपके चेला किताब होगा, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 चेला हो गया हमारे, तो 10,000 चेला तो दसवें फंस गए, 10,000 में फंस गया, जिम्मेवारी इतनी आ गई, कल्याण कर सकते नहीं, तो चेला है वे तो बनेगा ईटा कूड़ा चींचड़, अरे बनेगा खुद कुत्ता, कुत्ते को चूंटेगा सभी, करो कल्याण, ये दशा होगी। क्यों चेता बनाए थे, दुकानदार के पास में गए कि कपड़ा लेना है, अच्छा लाओ रुपया लाओ, रुपया तो ले लिया, कपड़ा तो है नहीं हमारे पास, तो तुमने रुपये क्यों लिया, तुम उद्धार नहीं कर सकते, चेला क्यों बनाया, अरे चेला बना तो उद्धार करो, नहीं उद्धार करो तो तुम चूसेगा तुम्हारे को, ये खून खाएंगे, अगर कठिन पड़ जाओगे ये खून चूसेंगे। गुरु तो बन गए उद्धार कर नहीं सकते, तो गुरु क्यों बने, पैसे क्यों लिए, पैसे ले लिए, कपड़ा तो है नहीं हमारे पास में, तो पैसा नहीं लेना चाहिए ना कम से कम, तो चेला बनाना नहीं चाहिए, बनाना तो उद्धार करना होगा, उद्धार नहीं चेला क्या हुआ, 5-10 आदमी दूसरे हमारे साथ है, भाई है, बंधु है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई कुछ है, ऐसा एक गुरु हो गया एक साथ, हम क्या फायदा निकला, और क्या फायदा निकला बताओ, और कहते गुरु कल्याण हो जाए, तो कितना कल्याण हो गया। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तत्व की बात बताता हूँ, और किसी को बुरा लगे तो माफ करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ सबसे ही। जब तक उद्धार न कर दे तब तक गुरु बना सिद्ध कैसे हुआ, गुकार अंधकार से रुकार निरोधकृत, गुरु वो होता है जो गुरु बनाता है, पारस होता है वो लोहे का सोना बनाता है, संत महात्मा है लोहे का पारस बनाते हैं, पारस उस पारस से कई पारस बन जाए, उस प्यार से फिर पारस में खान खोल जाए, तो गुरु वही होता है जो उद्धार करे, और उद्धार करने के बाद ही गुरु पद होता है, जब तक उद्धार नहीं तो गुरु पद कैसे होगा। पहला बाप पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, पहला बेटा पैदा होता है फिर बाप पैदा होता है, बेटे बोले बाप किसका होगा, बाप तो बेटे के बाद पैदा होता है, नहीं आ सुन, बेटे बिन बाप कैसा नाम होगा, उसका बाप, उसका नाम बाप होगा क्या बताओ, बेटा न होने पर बाप नाम हो जाएगा उसका, हाँ जी हो जाएगा, तो बाप तो पैदा पीछे होता है बेटे से, ऐसे गुरु पैदा पीछे होता है, जब चेले का कल्याण हो जाए तब गुरु अपना सिद्ध किया तब गुरु हुआ, अरे गुरु अपना सिद्ध नहीं किया गुरु कैसे हुआ, वो बाप कैसे हो गया बेटे के बिना, हो जाता है बिना बेटे के कोई बाप हो जाता है क्या बताओ, ऐसे गुरु वही होते हैं जो चेले का उद्धार कर दे, चेला का उद्धार कर देगा तो चेले में गुरु की आसक्ति नहीं रहेगी, और चेले को गुरु की याद नहीं रहेगी, और चेले को गुरु की याद ज्यादा आती है तो उद्धार हुआ नहीं है, और चेला प्यारा लगता है तो गुरु नहीं है चेले का चेला है वो। मैं भाई निंदा नहीं करता हूँ, निंदा किसी को तो माफ कर देना, आप तत्व नहीं गहरे सोचो, गुरुदाव तो वही है जो उसी अंधकार को दूर कर दे, अनिकाल दूर नहीं गए गुरु कैसे हुआ, एक संबंध जोड़ दिया, एक धर्म भाई बना दिया, किसी को बाप बना दिया, किसी को बेटा बना दिया, वही गुरु बना लिया। इसके सिवाय कोई क्या गुरु की इज्जत हुई? क्या गुरु ऐसी चीज है? कितनी शास्त्रों में मारे। तो इसी तरह से धन आदि के द्वारा आप बड़े हो गए तो आपकी इज्जत हुई है कि फजीती हुई है? तो फजीती में घबराहटी होगी? कहीं भी जड़ चीज का आदर न हो और आप मेरे कुछ नहीं मिला, ये पैदा ही नहीं हो गई। राग द्वेष ईर्ष्या पैदा हो गए, कल बड़े मारे तो मेरे क्या किया, इतना दिन सत्संग करते हुए कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ ठीक ही है, उसे पास बन गए। कब से परमात्मा के साथ संबंध है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, मौज होगी। तो वास्तव में आप कल्याण स्वरूप हैं पहले से। ये ऊपर का बंधन है, ये ऊपर से आई हुई काई है, ये हटने से वो तो आप स्वतः स्वतः हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सहज सुख राशि में कोई कमी है क्या? ये स्वयं हो आप, संभालो। ख्याल आया कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि की जरूरत होती है किसी का? क्या सुख के लिए जरूरत होती है? सहज सुख राशि क्या जरूरत हो गई? सहज प्रकाशमान सूरज को जरूरत है किसी की प्रकाश की? कोई दीवा लाने की, बेट लाने की जरूरत है? तो वो जो अनुभव होता है वो सच्चा है, वो आप है, खुद आप है। वैसा मुक्त हो तो कोई जरूरत नहीं किसी भाई मुक्त हो गए, उसमें दृढ़ रहो। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण पर में दृढ़ रहता है, ऐसे आप उसमें दृढ़ रहो कि ये सच्चिदानंद परमात्मा है। हूँ है मैं मिला दू, हूँ है मैं मिला दू, हूँ नहीं है, है सब जगह है, वो है मैं हूँ है हूँ एक ही है। एक अहंकार को साथ लेने से हूँ होता है, अहंकार से है होगा। निर्ममो निरहंकार है, शांति मत सदी निर्ममो निरहंकार हो गया। क्या कमी नहीं है? तो है में क्या कमी रही? है में कमी है ही नहीं, कमी तो है ही नहीं हो, है तो कमी नहीं है, है वो है ही है। सजनो सब अपना स्वरूप है, परमात्मा आप हैं, परमात्मा के साक्षात अंश हैं। आप किसी तरह से कम हो ही नहीं, कम जब होते हो तो नाशवान को आदर देते हो, उनको महत्व दे देते हो, अथवा कमी होती है। आप गुलाम मत बनो, लखपति बनो, करोड़पति बनो। पति वो होता है जो सब नष्ट हो जाए तो हमारे पास उस नहीं पड़े, रुपया नष्ट हो जाए, घाटा लग जाए तो खलबली मच जाए, तो गुलाम हुए तो मालिक नहीं हुए। सच्ची झूठी बात है, अब इसमें शंका होने बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया बात पूछी, ऐसे अपने अनुभव की बात पूछे तो उसे बहुत खुलता है विषय, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। भलाई का महत्व देना, सुख का महत्व कैसे हुआ? ये कहते हैं भलाई को महत्व देना, ये असत को महत्व देना कैसे हुआ? मैं असत हूँ, मैं तो भलाई क्या करूँगा? आप देखो भाई, गहरी बात होती है, भक्त पर निकल जाती है क्षमा करना। आप भलाई कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? सैकड़ों गायों की सेवा कर दी उसने, तो गायों सच्ची है, सेवा सच्ची है, रुपया सच्चा है। कसों की ऊंची कसों की बात, तोली जो सोना ले थोड़े ईंट के मारी तोल जो साथ में, पीली पीली तरह सोना, हमारी पीली पीली ईंट है। अरे कहाँ ईंट, कहाँ सोना?